Yo, tu Leszek. Dobry wieczór, pamiętniku, dawno nie pisałem. Poczekaj, skręcę kilka splifów. Otworzę okno i wygonię kota na dwór. Tylko ja i ty podzielimy tę noc pół na pół. Mam złą jesień, przyjacielu, to nie żal. Tak już jest, wiem, psychikę hartowałem jak stal. Spokój zaginiony jak gral, iluzja. Dni znikają, świat przez szybę zza biurka. Drogi pamiętniku, wiesz, że to nie skarga. To wymiana litera za każde tik-tak zegarka. Tatuaż z emocji, wypalany lutownicą. Niech boli, warszawskie antki nie krzyczą. I nawet jeśli to wzmacnia, szkielet wzmacnia. Ale też spala w proch cząstkę ciebie. Za dużo toksyn, jakbym kąpał się w kwasie. Nie chcę pluć jadem i stalówki maczać w kwasie. Idąc do przodu wyznaczoną drogą, dzień nocy w rabie, nie ulegamy modom. Prawdziwy hip-hop, to Ambrozji Slack, której nie zmierzysz monetą. Czasem to poczujesz? Idąc do przodu wyznaczoną drogą, dzień nocy w rabie, nie ulegamy modom. Prawdziwy hip-hop, to Ambrozji Slack, której nie zmierzysz monetą. Czasem to poczujesz? Drogi pamiętniku, teraz chwila o rapie. Jedna metafora, punchline, a tysiąc trafień. Jeśli emeryci są zmęczeni, zróbcie przerwę. Za mało wodzów, za wielu Indian chce grać na bębnie. Usiądź na ławce, popij Gatorade'em. Stawiaj znaczki na kartce i połącz słowa z werblem. Rap uczeń, student i aktywista. Raper głupek, raper prostak, raper faszysta. Kurwa, pamiętniku, o co biega? Wiem, maraton jest fajny, ale nie każdy musi biegać. Nie wszyscy powinni zejść z drzewa. Sztur kłamie, ziom, od dzisiaj nie każdy może śpiewać. Wkurwiony Paganini, przebacz, ale wiesz, pamiętniku, że gdy kochasz, to tak trzeba. Ortodoksja, bo dałbym się pokroić za rap. Riposta dla tych, którzy szczają z dumy na rap. Za wiele ego, jakbyśmy nie byli jednością. Mam dość tego, zabijam debili świeżością. Mam dość agresji, zamachów na wizerunek. Na kulturę, której główny imperatyw to szacunek. S-Z-A-C-U-N-E-K. Jeśli nie znasz znaczenia, to ziom w złą grę grasz. Partaczysz, kozaczysz, ja przyglądam się tym skokom. I rozumiem to poprzeczkę, ustawiłem tak wysoko. Za wielu architektów, mało budowniczych. Za mało fanów, otaczają nas sami krytycy. Za wielu profesorów, studenci poszli w las. Za wiele sporów, za mało dobrych utworów. Drogi pamiętniku, daj mi jeszcze chwilę. To dla mnie ważne, to płynie w każdej mojej żyle. Mówię rapem, myśli łapię i przelewam je na papier. Taki świat kiedyś sobie wyśniłem. I każde blabla to tylko blabla. Bo gdy Bóg jest twoim ochroniarzem, to oszukasz diabła. Więc po ulicach chodzę jak nieśmiertelny, jak miasto. Semper Fidelis, zawsze wierny. Miasto, wiesz, pamiętniku, ja zabiorę cię nad Wisłę. Będziemy pić, palić, gadać, wspominać, myśleć. To już inne dni, inny ja, inna Warszawa bez niej. Jeśli nie ona, o niej opowiada. Biła się, pamiętniku, ja patrzyłem z bliska. To boli, lecz to obowiązek stać obok i wytrwać. Lekarze mówią, może odejść, różne rzeczy mówią. Może je stracić, bo trwało przecież tak długo życie. Łapie się ostatnich chwil, jest gotowa. Lecz widzę, że zamiast iść, wolałaby je przejść od nowa. Użyła go, więc co, starczy finish meta. Wiem, pamiętniku, tak jest, ale ból to nie detal. Nie pytaj o nią, kiedyś wyjmę z szuflady historię o aniołach w czasach zagłady. Aniołach z Warszawy, sile ducha i dumy. Namiętnościach i wierze, która kruszyła w prochmury. Pamięć pamiętniku, przechowuje relikwie. Pamięć o przewodniku po mieście małej ojczyźnie. Mówiła myśl, szanuj matkę, spełniaj marzenia. Kochaj życie jak wariat, wal w pysk jeśli trzeba. Podpal świat dla tej jednej, spal w cholerę. Słuchaj serca, dni na ziemi nie mamy za wiele. Mógłbym tak długo, pamiętniku. Nie mam słów tyle, nie ma dni tyle. Tyle kartek w notatniku. Ale ja już pamiętam, będę tam słowo. Z nią pan do małych gałganów, żyjąc morowo z biglem. Stołeczne antki z dobrej szkoły. Pamiętniku, nie ma mowy, nie zawracaj pan głowy. I tak to działa, wspomnienia to działa. Strzał pada w gruzy, na zawsze rana. Chociaż doświadczenie ponoć uczy, pamiętniku. Los kuje, ja czasem się zastanawiam, czy wstanę, kiedy znów upadam. Od losu przytyczek w nos, od życzliwych rada. Będzie dobrze, weź spierdalaj, weź idź z naiwnym pogadaj. Git, życie jest starczy, nie wymagam. Biorę, dziękuję i dalej się zastanawiam. Ból plus sny na jawie, dziwna kombinacja. Aktor tysiąca ról szatan, dziś kąpiel nie w atrakcjach. Tysiące słów na ramieniu Dżibril. Noc spokoju, pamiętniku, noc pamięci i modlitwy. On na skrzydłach przez miasto razem, sypiąc słowa wam do snów w postaci marzeń. Doktor Strange, parias, ale też super bohater. Wyrzutek ideowiec, co nagi stoi przed światem. Yo, tu Parker, choć nie Peter. Ja tkam sieć z liter, żyję w chmurach, choć to parter. Słowa czas nas barter. Pół serio, pół żartem, pół na pół z bitem. Wódka, sok, pół na pół, bum, bum, takie życie. Pamiętniku, wiesz wszystko, świat jest dziwny. Czasem nie wierzę, usprawiedliwienia dla naiwnych. Nie kumam, wolno więcej, jeśli tylko coś umiesz. Pierś medali chuja warta, gdy masz pusto w rozumie. Trzynastolatka, zamknij pysk, przyjmij fakty. Za rękę z nią można, ale chodzić na huśtawki. Zatruwasz jej czystość sobą. Będzie miała potem dreszcze, gdy mężczyzna choć przejdzie obok, miej świadomość. Mówimy o dziecku do diabła. Nie żądam linczu, ale obrońcy, idźcie do diabła. Smutna prawda, new age propaganda. Wysiadam pamiętniku, po wybojach moralności jazda. To nie dla mnie pamiętniku, urodziłem się za mały. Ślepy, niemal kaleki, kilo 700 wagi. Może dlatego nie kumam, nie pasuje i drażnie. Nie wiem jak się poruszać, mam jedynie wyobraźnię. Nie skarżę losu, to nie obojętność. Wygrywam, mam trochę sosu, umiem chwili dostrzec piękno. Wierzę w to, że serce się nie myli. Nazwij to jak chcesz, wyśmiej, ja wyśmieję twój pesymizm. Wiara to skarb, bez wiary wola jest jedynie potencjałem, nie wypałem skarbem w magazynie. Prawda, wielu się boi, chce się schować. Też lubię marzenia, nie chcę uciec w złudzenia. Zmieniać się, pracować, bić w stal rozgrzaną. Zanim dom z kamienia, dać jej ten zbudowany z ramion. Życie pamiętników, wciąż jestem fanem. Solo dolo, jak Skadi w zimnym łóżku nad ranem.